Radio 1. Zometeen in BVSC Vrevel tussen Onana en Ajax en een sumo-worstelende Hollander in Tokio. Nu eerst het NOS Journaal 1:30, Jelle Visser. Vertrekkend informateur Hamer adviseert de Tweede Kamer om haar opvolger de opdracht te geven om een minderheidscoalitie te onderzoeken. Daarbij moet worden gekeken naar VVD, D66 en CDA, met steun van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie. De Ierse privacy-waakhond heeft WhatsApp een boete opgelegd van 225 miljoen euro. WhatsApp heeft gebruikers onvoldoende geïnformeerd over wat er met hun data wordt gedaan, bijvoorbeeld binnen andere onderdelen van moederbedrijf Facebook. In de Afghaanse stad Herat demonstreren zeker 50 vrouwen voor vrouwenrechten. De vrouwen roepen de Taliban op hun verworven rechten te respecteren en ook de vrouwen te betrekken in het nieuwe kabinet. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, mogen vrouwen momenteel niet werken. En het onderzoeksteam van de ramp met vlucht MH17 roept inwoners van de Russische stad Koersk op om informatie te delen over de inzet van de Buk-raket waarmee het vliegtuig werd neergeschoten. De Nederlandse politie die de actie coördineert vraagt de Russen in een brief om foto's, video's en officiële documenten. Volgens de onderzoekers kwam de Buk-raket uit Koersk. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, om het leven. Dankjewel Jelle. Erwin de Harts bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag en goedemiddag iedereen in de file op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom en knooppunt Markiezaat. 5 kilometer en een half uur vertraging door geplande werkzaamheden aan de verlichting. De rechte rijstrook is dicht. A27 Breda-Gorkum is weer vrij. Bij industrieterrein Avelingen nog een half uur vertraging in de file van 8 kilometer. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort door de afsluiting bij Zandvoort 2 kilometer file. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Frida, kun je heel even, als papa bellen is, heel even stil zijn? Ik zeg er even bij, Roelof. Ja. Ik zit in de keuken met op de keukentafel een baby. Oké. Heb je iets leuks? Nou, het is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar ik weet niet of jij gisteren het Nederlands elftal hebt gekeken. Jazeker. Dat is toch niet leuk? De uitslag viel uiteindelijk mee door de Turken en de Montenegrijnen. Jawel, maar dit is toch niet hoopvol. Waarom hopen we eigenlijk dat Nederland zich plaatst? Met dit soortje moet je niet eens naar Qatar willen. Wat een zwakke pool hebben wij ook, zeg. Die Haaland, dat is leuk, maar die Nooren, dat is verder niks. Maar wij zijn ook helemaal niks. En wat zit die Louis van Gaal? Bij zijn presentatie zit hij nog, we worden wereldkampioen. En nu is het in één keer, we zijn niet van wereldklasse. Maar wat moet er volgens... wat moet er volgens jou gebeuren? Wat moet er volgens mij gebeuren? Ja, als jij bondscoach was. Ik zou het laten schieten. Dat zou ik doen. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast mij sportjournalist Diana Kuip voor de tweede keer al deze week. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een heerlijk weekje, ook financieel voor jou. Zullen maar zeggen. Vandaag in BVSC alles over de terugkeer op de velden van keeper André Onana en een knotsgek verhaal over een Nederlandse sumo-worstelaar in Tokio. Dat belooft veel goeds. Eerst sport in de media. Nog even naar gisteravond, het Nederlands elftal. Je hoorde het van Marcel net al, kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Noorwegen. En de nieuwe bondscoach, Louis van Gaal, die temperde na de wedstrijd meteen alle nog overgebleven verwachtingen. Wij kunnen wel denken dat dit Nederlands elftal de top of de wereld is. Ja, dat is het dus niet. Wij moeten ook als team functioneren. En dan moet je dus creativiteit aan de dag leggen die wij op dit moment missen. Hij wil eigenlijk top of the bill zeggen, had ik het idee. Top of the wereld. Ja. Maar, miste jij ook wat klasse? Nou ja, ik zag gewoon vooral veel persoonlijke fouten. Dus ik vond het helemaal niet zo slecht. Mm-hmm. Ik verheugde me er heel erg op. Dus dan was het wel een tegenvaller. Maar in principe hadden we veel aan de bal. Alleen ik zag gewoon veel foutjes. Ik had me erg verheugd op Virgil van Dijk. Die was ook niet goed. Dus moet wel beter. Er is nog werk te doen. Ja. Nederland en Noorwegen spelen dus gelijk. Maar ook concurrent Turkije verloor diep in blessuretijd 2 punten tegen Montenegro. En dat kwam voor Sjoerd Massou in de AD Voetbal Podcast niet als een hele grote verrassing, want hij kent onze bondscoach al wat langer. Uiteindelijk, het gekke is, er is dus nog niks verloren, toch, voor Oranje? Dat is het grote geluk van deze avond. De gouden pik van Louis, hè? Ja, Ja, dat zei het zo weer. Ja, weer, ja. Verhaal zei het zelf ook nog even tegen Jeroen Stekelenburg. Zei, je weet toch dat ik het geluk aan mijn kont heb hangen? Ja, klopt. Ja, ja. Ben je nog wat kwijt over de lichaamsdelen? Het divers assortie van Louis van Gaal? Nou, ik ben heel visueel ingesteld, dus liever niet. Dan gaan we het hebben over Ronaldo. Niet de dikke, maar Cristiano Ronaldo. Hij is sinds gisteravond de meest scorende international ooit. Hij maakte tot nu toe 111 doelpunten voor Portugal, waarvan 2 gisteravond, nadat hij eerst nog een penalty miste. Na afloop van de wedstrijd sprak hij deze memorabele woorden. So happy. I'm very happy. Not only because I beat the record, but special for the special moments that we had. 2 goals in the end of the game. So tough, but I have to appreciate what the team did. We believe until the end. The supporters, I'm so glad. Ik had misschien gehoopt op een wat persoonlijker touch, maar jij vond dit allemaal prima. Nee, ja, wat mis je dan? Hij noemt het team, hij noemt special moments, hij noemt supporters. Nee, misschien mis ik emotie en gevoel. Ja, nou ja, ik vind dat ik zat toevallig hetzelfde te denken, maar dan andersom. Want ik zag ook zijn Instagram posts en die zijn steeds meer vol emotie eigenlijk. Dus je hoort hem echt praten over hoeveel het voor hem betekent, hoeveel respect hij heeft voor de historie van de Portugese team. En dus ja, ik vind eigenlijk het tegenovergestelde. Ik zie het allemaal verkeerd, ik begrijp het allemaal. Hij deed gisteren naar zijn tweede doelpunt. Dat trouwens niet dat recorddoelpunt was. Dat was het eerste doelpunt. Deed hij zijn shirt weer uit. Ja, dat, misschien... dat is wel echt iets bizars. Daar ben ik het helemaal met je eens. Dat is gewoon zo bizar dat je dat... Hij moet zichzelf nu haten omdat hij dus geschorst is voor de volgende wedstrijd. Nou is hij tegen Azerbeidzjan, dus dat zal wel goed komen. Ja, maar het zal maar niet goed komen. Dan ben hij je die doet lul niks die... liever dan voetballers. Het is heel raar dat hij dan toch dat niet onder controle heeft. Kijk, nog liever naar zichzelf in de spiegel, denk ik. Denk je dat het dat is? Dat denk ik. Ja, de sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je bij je? Ja, nou, dat is niet leuk. Gisteren brak mijn hart een klein beetje voor Wilco Kelderman. Ik heb het hier al vaker over gehad. Over hem, omdat ik hem een fantastische renner vind. Maar ook omdat hij altijd zoveel pech heeft. En gisteren is hij dus gevallen in de Benelux Tour. Heeft zijn bekken en 2 ribben gebroken. En ja, dat vind ik zo waardeloos voor hem. Gelukkig... vertelde Thijs Sonneveld in het Wiel podcast dat het wel redelijk oké met hem ging. Moet maar even luisteren. Hij zei, het is wel allemaal redelijk stabiel. Dus ja, met deze... Oh, Kelderman is zoveel gewend. Ja, precies. Nu, omdat hij nu kan appen aan jou, het valt wel mee. De dag dat hij... Ja, hij ligt gewoon allemaal met breuken. Ik weet niet waar hij ligt, in het ziekenhuis of thuis. Maar ja, hij is natuurlijk wel, hij heeft zoveel gebroken. Relatief goed nieuws, zullen we maar zeggen. Ja, hij zegt redelijk stabiel, zo'n lekker. Nee, ja. Maar het seizoen is dan wel klaar. Nee. Het seizoen is klaar, ja. Ja. Maar dat hij dat inderdaad op de dag zelf nog kan appen naar Thijs... is wel echt tekenend voor hem en voor wat hij al gewend is. En ja, ga maar na. Hij heeft natuurlijk al 2 keer zijn nek gebroken. Dus misschien vindt hij het wel prima dat hij... Dit voelt als een snijwondje. Ja, waarschijnlijk wel. Nee, maar serieus, hij heeft zoveel breuken gehad. Waarschijnlijk is het gewoon een soort van automatische piloot. Ja. Ik heb ook wel eens bij hem thuis gezeten waar zijn vrouw ook was. Ik zei van... Hoe doe jij dat dan als je elke keer zo'n gehavende man thuis krijgt met een gebroken nek? Wat zeg je dan tegen je man? Toen zei hij, nou, ik ga niet bij hem aan de keukentafel zitten en zegt, nou schat, wat kloten voor je, wat gaan we nu doen? Toen zei hij ook van, nee, als je dat zegt, dan ben ik echt meteen weg. Dus zij hebben alle 2 een soort van nuchterheid en gaan gewoon door met hun plan. En waarschijnlijk zien we hem over een maand weer op de fiets. Onverwoestbaar. Ja. Nu de eerste 7 van zijn 9 maanden schorsing erop zitten... mag keeper André Onana de komende dagen weer zijn eerste stapjes maken... op het trainingsveld van Ajax. En begin november mag hij dan weer wedstrijden spelen. Maar komt hij nog op niveau terug? En zit Ajax überhaupt nog op hem te wachten? Dat gaan we bespreken met een man die alles over sluitposten weet. Oudkeeper Harm Zijnstra, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Onana heeft 7 maanden geen wedstrijd gespeeld. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een keeper dan weer helemaal speelklaar is? Ja, dat verschilt wel een beetje per persoon. Het voordeel van hem is dat, ze hebben de straf een beetje aangepast... is dat hij nu eigenlijk mag gaan trainen per zaterdag. En hij mag 2 maanden gaan trainen. Ja. Voordat hij eigenlijk echt weer speelklaar hoeft en te zijn. Is dat genoeg? Ja, dat zou op zich wel genoeg kunnen zijn, mits hij een beetje fit terugkomt. Hij heeft wel individueel getraind in Spanje met een keeperstrainer. Ja, moet je even vertellen waar in Spanje? Want dat zegt wel iets over de fitheid misschien. Costa Brava, Salou. Ja, Salou. Nou, daar ga je niet heen om fit te worden, Harm. Nee, maar laten we hopen dat Onana professioneel genoeg is om daar niet in die verleiding te stappen in ieder geval. Waarom ging hij dan naar Salou? Daar was een... kijk, hij mocht niet op de club trainen. Dus hij mocht niet eens op de toekomst bij Ajax aanwezig zijn. Of met iemand van de club ergens ook trainen. Dus hij zocht een keeperstrainer die beschikbaar was. En via kwam hij in contact met de keeperstrainer in Spanje. Ja, en die zat in Salou. Dus ja, dat was even het gegeven. En Onana is part-time propper, hè? Dat speelt misschien ook mee. Nou, dan heeft hij misschien zijn loze uurtjes goed mee kunnen vullen dan. Zit Ajax überhaupt nog wel op hem te wachten? Want er is een hoop gaande. Ja, hij heeft zich niet populair gemaakt natuurlijk. Ajax wou eigenlijk van hem af. Ze wouden hem verkopen. Alleen along the way heeft hij die deal tegengehouden. En heeft hij toch de keuze gemaakt om te blijven. Ik denk uiteindelijk dat ze hem wel nodig zijn. En goed kunnen gebruiken. Want hij is natuurlijk gewoon nog steeds een hele goede keeper. Dat was hij in ieder geval. En ik ga ervan uit dat hij ook grotendeels weer terugkomt op dat niveau. En vaak werkt het wel een beetje zo bij publiek en media. Na een paar goede potjes zijn ze het ook alweer een beetje vergeten. Ja, precies. Hey Harm, vandaag is ook een belangrijke dag voor Ajax. Want er moeten weer vinkjes worden gezet om de spelers in te schrijven voor de Champions League. Dat is wel eens fout gegaan. Wat denk jij? Zetten ze een vinkje achter de naam André Onana? Ik denk het wel. Ik hoop het eigenlijk wel. Want gezien het niveau denk ik dat ze hem heel goed kunnen gebruiken. Ajax heeft natuurlijk echt wel de ambitie om te overwinteren in de Champions League. Ja, en Onana heeft daar de afgelopen jaren in ieder geval een hele belangrijke rol in gehad. Mits hij gewoon snel zijn niveau weer vindt in groepstrainingen en teamtrainingen. Want dat gaat allemaal net wat sneller en wat chaotischer dan wanneer je 1-op-1 traint met de keeperstrainer. Mm-hmm. Ja. Want Ajax heeft ook een aantal andere hele goede keepers, hè? Klopt. Ze hebben Stekelenburg, Pasveer en Jay Gorter, om de eerste drie even te noemen. Bij Stekelenburg en Pasveer kennen we natuurlijk, die zijn best wel oud. Ik denk dat Onana nog wel een flinke stukje beter is dan beide keepers. Ja. Maar het is wel interessant, want ze moeten inderdaad de vinkjes zetten. En volgens mij zijn die openbaar. Dus we kunnen wel direct kijken wat Ajax misschien met hem van plan is. Ja. Dat is zeker interessant. Ja. En Mark Overmars schijnt toch een tikkie haatdragend te zijn, Harm. Dat hij zegt, nou, ga je maar eens lekker bankje zitten tot de zomer. Ga je even nadenken. Ja, en uiteindelijk gaan we ook zien wie de beslissingen maakt dan nu bij Ajax. Of dat Erik ten Hag is die eigenlijk de beste spelers op het veld wil hebben. Of dat misschien toch vanuit directie komt van... we gaan wel of niet deze speler, keeper in dit geval, speelbij gunnen. Jij zegt, het zegt eigenlijk ook wat over de hele club. Dat kunnen ze ook heel goed in onderling overleg doen. En uiteindelijk gaat het ook om prestaties op het veld. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik zet een tientje op Overmars. Jij die aan? ik doe met je mee. Ja, hè? Harm? Ja, dan zet ik mijn geld... Mark is goed met geld, geloof ik. Maar ik zet mijn geld toch op Erik ten Hag. En we sturen die volgende week een tikkie. lijkt me hartstikke goed. En ik hoop eigenlijk ook wel dat hij eigenlijk een beetje gaat spelen. Want het is echt een genot om naar te kijken als keeper. En hij tilt het niveau omhoog. Ja. Dus laten we hopen dat hij dat weer kan laten zien. Daar kunnen we het volgens mij over eens zijn. Dank, Harm Zijnstra. Graag gedaan. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Jij woont in Amsterdam, Diana. Klopt. Ga je wel eens naar de Arena? Ja. Hoor je dan wel eens dit liedje? Ja. En wat zingen ze dan? Leef. Ja, nee, dat is, zo heet het, van Dre Junior. Nee, het is een liedje bij Onana. Oh ja. Van pak alles wat je kan, Onana, oh, na, na, na. Dus ik dacht, dat is leuk. Superleuk. In het thema. Nou, André Hazes Junior, Leef. Al de hele zomer draait de sportwereld om Tokio. Maar normaal gesproken staat daar een niet-Olympische sport centraal. Sumo worstelen. In Nederland krijgen we er maar weinig van mee. Maar Jesse Moerkerk die besloot het in zijn studententijd eens van dichtbij te gaan bekijken. 3 maanden lang woonde die met 30 sumo worstelaars van wereldniveau midden in Tokio. En hij schreef er een boek over dat volgende week uitkomt. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe doe je dat? Mail je dan gewoon naar zo'n huis van, goh, kan ik 3 maanden logeren? Was het maar zo simpel. Ja. Zo heb ik het wel gedaan. Alleen de bureaucratie in Japan is iets anders dan die in Nederland. Dus je stuurt een mail waarvan je denkt, ah, ik ben met de juiste ingang binnengekomen en ik geef de juiste referenties op. En dan is het 3 maanden stil. En dan krijg je een mail terug en daar staat exact geen antwoord in op alle vragen die je hebt gestuurd. Waarom wilde je dat dan? 2 dingen. Ik wilde heel graag beter leren sumo worstelen. En ik moest of wilde mijn scriptie graag schrijven. En die ging ik schrijven over sumo worstelen. En daar moest ik uiteraard veldonderzoek voor doen in een huis met 30 sumo worstelaars. Ja, heel ja, logisch. Ja. Ja. Ik moest een beetje lachen, want ik zei, ik wilde beter sumo worstelen. Maar alsof je deed het al. Ik deed het al, ja. Want het is in Nederland, ja, het is niet een hele algemene sport. Nee, nee, zeker niet. Nou, ik wist het eigenlijk ook niet. Ik heb mijn hele leven gejudo'd. Ik ben op mijn 5e bij ome Cor van der Geest naar binnen geduwd in Haarlem. En hard mijn best gedaan. Best wat medailles gewonnen. Maar op een gegeven moment kom je er toch echt achter dat je geen wereldkampioen wordt. En dan is 9 keer trainen in de week best wel vaak. Ja, en papa en mama die zeggen, goh, die studie moet die toch ook niet eens af. En ik was er ook wel klaar mee met het wedstrijd judo. Dus toen ben ik officieel gestopt. En toen stond ineens de bondscoach van het Nederlands sumo worstelteam voor mijn neus. Ja, kom je precies. Bij ons. Ja. Ja. En die zei, kom je langs? En ik zei, bestaan jullie? En dus dat, ja, ik kende sumo worstel op dat moment ook niet echt. Maar hij zei, nou, kom een keer langs. Misschien heb je er wat aan. Misschien kunnen die jongens wat van jou leren. Dus ik, oké, ik ga voor de lol wel een keertje daar naartoe. En die grap die liep volledig uit de klauwen. Tot in Tokio? Ja, EK's, WK's, trainingskampen over de hele wereld. Jij belt daar aan, daar zitten 30 sumo-worstelaars in hun huis. Zijn ze dan blij je te zien? Dat denken ze, wat komt hij doen? Dat is eigenlijk tot op de laatste dag niet te peilen geweest. Dat is, je hebt daar te maken met een extreem strikte hiërarchie. En die jongens die hadden duidelijk, er wonen 30 universiteitsworstelaars in 1 huis. Eerstejaars tot en met 4dejaars. Beetje het Amerikaanse systeem. Kun je goed worstelen, dan ritselen we je ook wel door die studie heen. Ja, ja. Geen begeleiding. Dus dat was eigenlijk gewoon van 17, denk ik, tot 22. 30 keer 150 kilo in 1 huis. En toen belde die witte melkfles aan. Ja, en die zei, ik kom hier wonen. Maar ik kreeg niet echt hoogte van ze, wat ze van je vinden dan. Nou, ja, dat is heel lastig. Want het is gewoon aan hun verteld, hey, er komt een jongen bij. Ja. Geef hem een plek en hij traint mee en geef hem te eten. Heel veel te eten. Ja, en, veel te eten. Ja, schat er licht. Ja, ze noemden me ook wel het potlood. Nou, ja. Jullie zien mij. Ik ben 1,95 bij 120 kilo. Dus dat, voor mij ging die vergelijking niet op. Maar ja, als je daar dan binnen stapt, is dat helemaal anders. En wat douwen ze dan met een trechter erin? Nou, dat viel nog mee. Nee, niet letterlijk, maar wat moet je eten op een dag? Ja, ik probeer het laatst aan iemand uit te leggen. Als je bij de Chinees komt en je zegt, ik wil graag voor 4 personen eten. Dan ga je terug met zo'n tas en als je die vastpakt, dan valt zo je schouder naar beneden. En dan denk je, dat kan ik vrijdag ook nog. Nou ja, daar kun je een week mee voort. Ja. Nou, dat op 1 avond. Oh my god. Per persoon. Ja, het was... Wordt er ook veel gesnoept? Nee, dat is helemaal niet. Nee? Nee, dat is op een of andere manier hebben die jongens bedacht, ja, er moet gewoon heel veel massa bij. Ja, daar heb ik niks aan een snicker. Dus als die ook maar ergens een hongergevoel voelen, denken ze, hoppa, hele maaltijd erin. Dus dan gaan er weer 2 bakken rijst en groente en vlees en is alles. Is er ook een arts die dit monitort? Want ja, dit is gewoon echt stapelen dit, om maar heel zwaar te worden. Ja, er is wel iemand die het monitort, maar de enige wat die zegt is meer, meer, meer, meer. Okay. En even over zo'n huis. Hoe moet ik me dat voorstellen? Als er 30 mannen in zo'n huis wonen en het zijn ook zulke grote mannen, zijn het dan hele grote touches, hele grote slaapkamers? Of hoe werkt dat? Nou, ik weet nog heel goed dat ik voor de eerste keer binnenkwam. Ik werd opgehaald door 2 jongens van het station. Nou, dat was sowieso wonderlijk. Maar dan kom je binnen en in Japan heb je eigenlijk in heel veel huizen heb je eerst een hal. Daar staan alle schoenen en een aparte kast voor alle slippers. Ja. Daar stonden gewoon 30 paar slippers. Maatje Godzilla. Dat ik echt dacht, zijn er mensen met zulke grote voeten? Ja, en dan, alles is anders. Alles is groot. Alles wat je kent, maar dan keer 2. Ja? Je huisgenoten zijn 2 keer zo groot als je weet. Alle porties die je opgeschept krijgt. Het is een reuzenhuis. Zo ongeveer. Beetje, ja. En de badzaal is immens. Er zat zo'n heel groot aluminium bad in. Er zit dan altijd zo'n heel klein plaatje zit er bij de kraan. Van door wie die is gemaakt. En stond dan wat je ook altijd in de lift ziet. Van 12 personen max. Oh, ja. 12 persoons bad. Nou, ik heb ooit 8 gezien. Maar meer kregen we er echt niet in. Nee. Oh. Hey, die hiërarchie, want daar ging jouw scriptie over. Ja. Jij komt daar binnen, dan sta je niet meteen bovenaan. Dus wat houdt dat dan voor jou in? Moet je met een tandenborstel de plees grobben, een soort ontgroening? Nou, dat moeten sommige mensen wel doen in dat huis. Maar dat zijn de eerstejaars, die echt helemaal onderaan de pikorde staan. Het heeft echt lang geduurd voordat ik het een beetje mijn weg erin kon vinden. Maar de eindconclusie was dat zodra ik een drempel van een kamer overstapte in het huis, had ik een andere plek in de hiërarchie. Dus ik was de enige, omdat ik was een gast van de voorzitter van de universiteit. Dus ik had een eigen slaapkamer. Maar zodra ik naar buiten liep en ik liep de trainingszaal in, dan was ik die hele slechte worstelaar uit Nederland. Nou, en dan ging ik de badzaal in, daar hing ik een beetje in het midden. En in de eetzaal was ik eigenlijk gewoon het vee dat vet gemest moest worden. En dan s'avonds moest ik vaak op, ik noem het altijd maar audiëntie bij de vrouw van de voorzitter, die niet geheel toevallig ook een restaurant had. Oh ja. Moest ik na het eten nog een keer gaan eten. Maar ja, dan ben je echt de allerhoogste gast. Ja, en ik was ook wel een hele hoge gast, maar in mijn eigen slaapkamertje, wat mijn privé koningsdomein was. Maar dan kwamen er ook wel eens mensen langs die nog een iets hogere status dan ik hadden. Dus dan werd ik om 3 uur 's nachts gewoon uit mijn privé koningsdomein gemieterd. En dan mocht ik bij de eerstejaars op de kamer gaan liggen. Echt? Want? Ja. Waarom? Nou, dan kwam er bijvoorbeeld een oud leerling langs die nu prof was. En die hoger stond op de rang dan ik. En dan keek ze, daar is een mooie plek voor je om te gaan slapen. Dat was yes. Maar niet omdat ze een meisje mee hadden of zo? Nee, het was gewoon dat er een hogere gast binnen. Nee, okay. Ik heb nog nooit een meisje gezien. Het is echt onbegrijpelijk, achtbaan van emoties. Ja, maar moet het zijn toch ook een soort van rocksterren in Japan? Dus ik dacht, misschien hebben die ook wel een soort rocksterleven, dat er allemaal meisjes langskomen. Ja, dat is wel bij de profs. Dus echt de Champions League van het sumo worstelen. Dit waren nog de universiteitsjongens die dan aan de wereldcompetitie meededen. En college basketball, NBA. Ja, ze werden klaargestoomd voor de profs. Ja, ik denk dat van de 30 met wie ik heb samengewoond, zijn er minimaal 8 prof geworden. Okay. Je hebt er een boek over geschreven, dat heet Sumo op kantoor. Ja. Dan moet je even kort uitleggen waarom je die regels mee moet nemen naar je werk. Nou ja, ik kwam erachter, dan op een gegeven moment is je sumo-leven ook voorbij en is je studie voorbij en dan ga je werken en dan ga je echt het maatschappelijk leven in. En eigenlijk kwam ik er, naarmate de tijd vorderde, kwam ik erachter dat ik ben sowieso een strikt aanhanger van de regel dat sport je vormt. Maar dat ik heel veel dingen die ik heb geleerd in die extreme situatie van dat sumo-huis, dat ik die mee heb genomen, niet alleen in mijn leven, maar vooral ook op kantoor. Omdat juist die hiërarchie die in dat huis heerste, die is onvergelijkbaar met wat je hier ziet. En alle lessen die je daar, al dan niet gemeend hebt opgepikt. Ja, ik merkte dat ik die toepaste op kantoor. Noem eens eentje waarvan je zegt, die is voor Diane en mij. Ja, ik roep altijd dat mijn eigen fouten toegeven. In mijn verhaal een specifieke vorm van nederigheid is. Je kan je voorstellen dat als je 2 uur lang een pak slaag krijgt van een paar van die reuzen, dat wel wat doet voor je nederigheid. En dat ik daardoor heel veel heb geleerd over mijn eigen fouten toegeven.